trött, helt tomt, ingenting. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. Söker du att fånga mig, då söker du fånga en dröm. Saknar du flickan som alla hör, det kan väl inte jag rå för. Ensamhet är allt jag har, så länge jag på skivan finns. Ville helst ej stanna kvar, men veta hur min frihet vinns. Blir du svartsjuk, kära vän, och önskar mig helt för dig själv. Vet att min röst blott min vän tillhör, det kan väl inte jag rå för. Vilset snurrar jag omkring, en docka som ingenting gör. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. På skivan finns. Ville helst ej stanna kvar, men veta hur min frihet vinns. Blir du svartsjuk, kära vän, och önskar mig helt för dig själv. Vet att min röst blott min vän tillhör, det kan väl inte jag rå för. Vilset snurrar jag omkring, en docka som ingenting gör. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte jag rå för. En röst på en skiva som alla hör, det kan väl inte.